Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Yâ eyyühellezîne âmenû ittakûllâha hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum müslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhtefatuhâ ve kulle muhtefetin bidâ ve kulle bidâtin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, geçen ders Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatından ve onun alim olmasından bahsettik. Ancak 10. hadisi alırken bu babın 2. hadisi yani 10. hadisi alırken orada bir cümle geçmişti zannedersem. Hatırlatın demiştim. Onu ne yapacağız? Bu dersi inşallah açıklayacağız. Şu Ayşe anamızın hadisini bize bir oku Musa. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يونس يوسف قال حدثنا سليمان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. Tercümesini oku Ömer. Bize Süfyan es-Sevri İsmail'den, o da Eş-Şabi'den, o da Mesruk'tan tahdis etti ki Ayşe radıyallahu anh Mesruk'a her kim sana Muhammed Miraç gecesinde Rabbini gördü diye tahdis ederse yalan söylemiştir. Çünkü Allah ona gözler erişemez. O ise bütün gözleri ihata eder buyurur. Yine sana Muhammed'in gaybı bilir olduğunu kim tahdis ederse muhakkak o da yalan söylemiştir. Çünkü Yüce Allah de ki göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Evet. Buyuruyor demiştir. İlimle alakalı bölümün hadisin ne yapmıştık? Geçen ders açıklamıştı. Hadisin ilk bölümü bu ders üzerinde kısaca duracağız. Daha sonra Allah'ın selam ve mümin olması babına geçeceğiz. Allah Azze ve Celle'yi görmek. Dikkat ederseniz Ayşe anamız diyor ki burada Mesrua, kim ki sana Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbini gördüğünü söylerse, bunu haber verirse, bildirirse yalan söylemiştir. Çünkü Allah diyor ki gözler onu kuşatamaz. En'am suresi 103 nolu ayeti ne yapmış? Delil olarak kullanmış. Allah'ı görmek, rü'yetullah meselesi bu ehl-i sünnet vel cemaatle mutezileyi ne yapmıştır? Karşı karşıya bırakmıştır. Ehl-i sünnet vel cemaate göre müminler kıyamet günü cennette Allah Azze ve Celle'yi ne yapacaklardır? Göreceklerdir. Aynen ne de olduğu gibi ayın 14'ünde hiçbir izdihama, hiçbir zahmete, hiçbir mücadeleye uğramadan aynen neyi gördüğü gibi müminleri? Ayı gördüğü gibi. Neyi göreceklerdir? Rablerini göreceklerdir. Şimdi biz bu rü'yetullahı ikiye ayırıyoruz. Rü'yetullahı ikiye ayırıyoruz. Birincisi dünyada görme. İkincisi ahirette görme. Evet. Burada Ayşe anamızın bahsettiği, yani bu hadise binaen sakın şöyle bir şey aklınıza gelmesin. Ayşe anamız ne yapmıştır burada? Allah Azze ve Celle'nin ahirette, cennette görüleceğini ne yapmıştır? reddetmiştir, inkar etmiştir şeklinde bir düşünceye, kanaate kapılmayın. Ayşe anamız bunu tamamen ilk şıkla alakalı, dünyada görmeyle alakalı ne yapıyor? Zikrediyor ki bu Miraç hadisesiyle alakalı. Neyle alakalı? Miraç. Ahiretteki özellikle buna cennette diyoruz. Evet. Demek ki bu hadis bize Allah Azze ve Celle'nin dünyada görülmesinden bahsediyor. Görülmesinin mümkün olup olmamasından bahsediyor. Dünyada görmek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğrudan Miraç'ta muhatap olduğu hususu gündeme getiriyor. Şimdi bu dünyada görmeyi ikiye ayırıyoruz. Baş gözüyle görme, iki rüyada görme. Şimdi Miraç'ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şayet Rabbini görmüşse baş gözüyle görmüştür. Çünkü Miraç bizim anladığımız anlamda sadece uyuklama halinde vuku bulmuş bir hadise değildir. Hem ruhen hem de ceseden, bedenen vuku bulmuş bir hadisedir. Onun için Miraç olayına rüyadadır, yani rüyada olan, rüyada gerçekleşmiş bir hadise demek Ehl-i Sünnet kurallarıyla tam olarak ne yapmaz? Uyuşmaz. Miracı biz ruh ve beden olarak ne yapıyoruz? Miracı biz ruh ve beden olarak beden ve ruhla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önce nereye? Mekke'den nereye? Mescid-i Aksa'ya. Oradan da nereye? Rabbinin katına, Sidret-i Müntaha'ya çıkması hadisesi olarak yorumluyoruz. Miraç dediğimiz bu. Şimdi baş gözüyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın görüp görmediğinde hilaf vardır, ihtilaf vardır. Bu hadis ona ne yapmaktadır, değinmektedir ama rüyada görmeye gelince bu Miraç'ın dışında olan bir hadisedir. Miraç'la alakalı değildir doğrudan. Şu Miraç'ı itirazi olarak düşünün. Dünyada görmeyi, baş gözüyle görmek ki Miraç hadisesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a has bir olay olarak gerçekleşmiştir. Bir de rüyada görmek vardır ki Allah Azze ve Celle rüyada görülür mü, görülmez mi? Bunlarla alakalı gerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gerekse Selef'ten neler vardır? Bazı rivayetler vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetlerin bir kısmı bu usta sahiptir. Rabbini rüyada gördüğünü, Rabbinin elinin serinliğini omuzunda hissettiğini ne yapmıştır? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize haber vermiştir. Bunlar rivayeten, seneden hasen hadislerdir. Bunun hangi şekilde, nasıl gerçekleştirdiği hakkında kesin bir şey söylemek ne değildir? Mümkün değildir. Gene keza İmam Ahmed'in, İmam Ebu Hanife'nin rüyada Allah'ı gördüklerine dair neler vardır? Rivayetler var. Şimdi bu konuya girmeyeceğim ben. Bu konu doğrudan konumuzun dışında. Onu daha sonra belki bir derste müstakil olarak açıklarız. Ama kısaca şunu söyleyebiliriz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rüyada Rabbini görmüştür. Hangi surette, nasıl görmüştür? Bununla alakalı rivayetler zayıftır. Ama sahih rivayetler, işte söylediğim gibi Rabbini görmüştür ve Rabbinin elinin serinliğini ne yapmıştır? Omuzunda hissetmiştir. Ama onun dışında işte Rabbini genç suretinde görmüştür, şöyle görmüştür, böyle görmüştür. Haşa, bunlar hep nelerdir? Çok zayıf rivayetlerdir. Ravileri zayıf ravilerdir. Bir kısmı da o rivayetin dışındaki diğer rivayetlerde zındıklar tarafından özellikle ne yapılmıştır? Müşebbihe tarafından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iftira olarak atılmış rivayetlerdir. Gelelim Miraç hadisesine. Miraç hadisesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evet Rabbini baş gözüyle gördü mü görmedi mi meselesi. Şimdi burada Ayşe anamız diyor ki bize, burayı anladık değil mi? Böyle ne yaptık? Maddeleştirdik. Ahirette görme sizde 62 no'lu hadislerle birlikte başlayacak. Geçen ders temas ettik. 62 no'dan itibaren sizde yaklaşık 7-8 tane uzunca rivayetler var. Onları alınca orada o konuyu ne yapacağız? Açıklayacağız. Şimdi burada diyor ki Ayşe anamız Mesrua, diyor ki kim ki sana Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Rabbini görmüşse yalan konuşmuştur. Çünkü gözler onu ne yapamaz? Kuşatamaz. Peki bunun sebebi nüzulü ne? Sebebi vurudu ne? Neden söylemiş bunu? Abdurrezzak'ın rivayetine göre Şabi diyor ki, İbn Abbas diyor Kâb-ı Rahbar'la karşılaştı. İbn Abbas dedi ki Kâb'a, biz Haşim oğullarıyız. Deriz ki Muhammed Rabbini iki kere gördü. Bunun üzerine Kâb-ı Rahbar ne yaptı? Allahu Ekber dedi, tekbir getirdi ve devam etti Kâb-ı Rahbar. Allah Azze ve Celle rü'yetini, yani kendisini görmeyi ve kelamını, kelam sıfatını Musa ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arasında ne yapmıştır? Taksim etmiştir. Nasıl taksim gerçekleşmiştir? İki kere Musa ile konuşmuştur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da iki kere Rabbini görmüştür. Mesrut dedi ki bunun üzerine, Ayşe'nin yanına girdim. Dedim ki böyle böyle söylüyorlar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Rabbini görmüş müdür? Bunun üzerine Ayşe Hanımız ne yapmıştır? Mesrut'a demiştir ki kim Muhammed'in Rabbini gördüğünü sana söylüyorsa ne yapmıştır? Yalan konuşmuştur. Bu yalan konuşma tabiri çok karşımıza çıkar. Ayşe Hanımızdan gelen bu rivayet ve başka sahabelerden gelen diğer rivayetlerden dolayı bazı zındıklar sahabenin yalan konuşma ihtimalinin olabileceği üzerinde durmuşlardır. Yani madem ki İbn Abbas ve kim? Kâb-ı Rahbar, ki bunların ikisi de nedir? Sahabidir. Ayşe anamızdan ismen olmasa da, doğrudan olmasa da dolaylı olarak yalan konuşma sıfatını ne yapmışlardır? Almışlardır. Madem öyle sahabenin hepsinin alil olması ne değildir? Mümkün değildir deyip bir kapı aralamak istemişlerdir ama ne yapamamışlardır? O kapıyı aralayamamışlardır. Çünkü niye? Bugün hangi kamusu açarsanız kebebe kelimesinin Kureyş lehçesinde ahta'a, yani hata etti anlamına geldiğini görürsünüz. Yani Kureyş lehçesinde kebebe fiili ne için kullanılır? Hata etti, yanıldı, doğru değil anlamıyla kullanılır. Yoksa doğrudan bizim anladığımız manada ne olarak kullanılmaz? Yalan olarak kullanılmaz. Burada Ayşe anamız demek istiyor ki kim ki böyle bir şeyi sana söylerse o hata etmiştir. Daha sonra bir ayetle ne yapıyor? İstişare ediyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle ayette, gözler onu ne yapamaz? Kuşatamaz, ama o gözleri ne yapar? Kuşatır ayetini delil olarak kullanıyor. Şimdi İmam Nevevi diyor ki, bu hadis Buhari ve Müslim'de geçiyor. Tabii bunu diğer alimlere uyarak söylüyor. Ayşe anamız diyor, dikkat ederseniz diyor, Miraç'ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbini gördüğünü merfu bir hadisle reddetmemiştir diyor. Merfu, yani bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğu bir hadisle reddetmemiştir. Ya ne? Demiştir ki Mesrura, kim ki sana söylerse Muhammed Rabbini gördü, hata etmiştir. Çünkü Allah diyor ki, yani demiyor ki Mesrura, ben peygamberden işittim ki, Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim ki, ben Rabbimi ne yapmadım? Görmedim. Şimdi bunu Nevevi söylüyor. Eğer diyor Nevevi, Ayşe anamızın yanında diyor merfu bir rivayet, Peygamber Efendimiz'den gelen bir rivayet olsaydı bunu ne yapardı? İfade ederdi, söylerdi. Sanki diyor Ayşe anamız diyor ayetten çıkarmış olduğu anlamı ne yaptı? Ortaya koymuş oldu. Böylelikle sahabeden diğer bir kısmına ne yapmış oldu? Muhalefet etmiş oldu. Sahabeden diğer bir kısmına ne yapmış oldu? Muhalefet etmiş oldu. Diyor ki sahabi bir söz söyler, diğer sahabeler de ona muhalefet ederse bu hususta diyor o sahabinin sözü alınmaz. Yani burada Ayşe anamızın sözü ne yapılmaz diyor? Alınmaz demek istiyor. Bunu diyen kim? Nevevi. Tabi Nevevi'den önce bunu söyleyen İbn-i Huzeyme gibi alim de var. Alimler de var. İşte İbn-i Huzeyme de hemen hemen aynı şeyi söylüyor. İbn-i Huzeyme de diyor ki Ayşe anamız diyor bunu doğrudan ne yapmamıştır diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam da ben Rabbimi görmedim şeklinde ne yapmamıştır? Hikaye etmemiştir diyor. Ne yapmıştır bunu diyor? Gözler onu kuşatamaz ayet-i kerimesinden çıkarmıştır diyor. Şimdi peki bu tespit doğru mu? Yani düşünebiliyor musunuz İbn Huzeyme gibi Kitab-ı Tevhid, Kitab-ı İman pek çok eseri olan, yine İbn Huzeyme gibi sahihi olan bir alim ve Nevevi gibi Müslim'in minhacıyla olsun, işte Şafii mezhebinde ortaya koymuş olduğu neyle, kitaplarla, eserlerle olsun, gene usul hadiste ortaya koymuş olduğu eserlerle sıyrılmış bir alimin böyle bir şey demesi ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Şimdi onu biraz açıklayalım. Ondan sonra meseleyi ne yapalım? Nihayetlendirelim. Yani gerçekten İbn Huzeyme ve daha sonra işte İmam Nevevi'nin söylediği gibi Ayşe anamız bu hususu sadece ayetten çıkardığı anlama mı bağlamıştır? Yoksa bu hususta başka rivayetler var mıdır? Şimdi Miraç'ta Rabbini görmüş müdür, görmemiş midir? Evet. Görmüştür diyenler bu sahabeden doğrudan varit değildir. Doğrudan sahabeden doğrudan açık net bir uslupla Peygamber aleyhissalatü vesselamın Rabbini gördüğüne dair rivayet yoktur. Görmemiştir diye rivayetler mevcuttur. İbn Huzeyme'nin ve Nevevi'nin söylediğinin aksine. Şimdi nedir mesela? Onlardan bazılarını alalım. İlerleyelim. Çünkü Müslim'in sahihinde yani İmam Nevevi'nin şerh ettiği Müslim'in sahihinde diyor ki bir rivayet. Necm suresi 13 nolu ayeti açıklarken وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى. Önceden bir defa daha onu görmüştü. Bu doğrudan Cibril'le alakalıdır. Diyor ki Mesruk, yan tarafıma uzanmıştım diyor. Sonra oturdum. Dedim ki diyor, Allah Azze ve Celle demiyor mu ki sonra onu önceden bir defa daha görmüştü. Bunun üzerine Ayşe anamız dedi ki ene evvelu hâzihil umme. Dikkat edin. Ben bu ümmetin ilkiyim. Se'ele Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem an zâlik. Bu hususu peygambere soran. Şimdi Mesruk yukarıki rivayette neyi rivayet etmiş? Diyor ki Mesruk Ayşe anamız, kim ki sana söylerse Muhammed Rabbini görmüştür. Hata etmiştir. Çünkü niye? Allah diyor ki gözler onu kuşatamaz. Bunun üzerine Mesruk tabi doğrudan bu olayla alakalı değil ama diyor ki ya Necm suresi 13'te demiyor mu ki Allah Azze ve Celle önceden bir defa daha onu görmüştü. Şimdi burada onu gören kim? Cibril mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam mı? Hulasa ihtilaflı bir mesele. Ama Mesruk bunu neye delil olarak getiriyor? Neye delil olarak getiriyor bu hususu? Peygamber aleyhissalatü vesselamın Rabbini görmesine. Nereden anlıyoruz bunu? Ayşe anamızın cevabında. Diyor ki Mesruk ayeti delil kullanıyor. Diyor ki ya Allah Azze ve Celle ama böyle demiyor mu? Ne demiyor mu? Önceden bir defa daha onu görmüştü. Bunun üzerine diyor ki Ayşe anamız cevap veriyor. İşte bu mesele var ya diyor. Ben bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soran ilk kişiyim. Bu ümmetin ilkiyim. Benden önce kimse bunu sormadı. Ve Peygamber Efendimiz dedi ki İnnemâ huve Cibril. O kimdir? Cibril'dir. Cebrail'dir. Şimdi burada Ayşe anamızın doğrudan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbini görmediğine dair bir tasrihi yok. Ama demek istiyor ki daha önceden onu bir defa daha görmüş de ayetinde kastedilen kim değildir? Peygamber değildir. Kimdir? Cibril'dir. Rabbini gören kimdir? Cibril'dir. Peygamber değildir. Bu bir rivayet. Yine Müslim'in senediyle İbn-i Merdüvehdi diğerlerinin rivayetine göre diyor ki Ayşe anamız, ben bu hususu ilk Peygamber aleyhissalatü vesselama soranlardanım. Dedim ki ey Allah Resulü, Rabbini gördün mü? Dedi ki hayır, ancak Cibril'i gördüm. ne yapıyordu? Ha, Rabbinin katından kanatlarını açmış, ha, asli suretinde iner bir halde. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Ha, Peygamber aleyhissalatü vesselam doğrudan Rabbini görmediğini, kimi? Cibril'i gördüğünü gösteriyor. Peki başka bir rivayet, o da gene Ayşe anamızın rivayeti. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselama sordum. Neyi sordum? Bu durumu. Dedi ki diyor, ben diyor Cibril'i gördüm. Ufuktan inmiş bir halde, yaratıldığı suret ve heyet üzere. Ne yapmıştı? Evet, kanatları ufkun arasını kaplamıştı. Daha sonra diyor Peygamber aleyhissalatü vesselama bu hususu sordum. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki o gördüğün kimdi? Bizzat Cibril'in kendisiydi. Ha, bunu da İbn-i Huzeyme nerede rivayet etmiş? Kitab-ı Tevhidinde. Şimdi dikkat ederseniz, yani Ayşe anamız bu hadislerinde doğrudan Muhammed aleyhissalatü vesselam Rabbini görmemiştir demiyor. Ama Rabbini görenin kim olduğunu ima ediyor? Cibril olduğunu ima ediyor. Rabbin katından inenin kim olduğunu ima ediyor? Cibril olduğunu ima ediyor. E peki bir tane delil yok mu bizim elimizde? Yani Ayşe anamızın kim ki Muhammed Rabbini görmüştür derse o hata etmiştir kavlini tasdik edici. O da gene Müslim rivayeti, ki çok enteresandır. İmam Nevevi bunu nasıl görmemiş? Ebu Zer rivayeti, El-Gıfari. Peygamber Efendimiz'e sordum diyor, Rabbini gördün mü? Peygamber Efendimiz cevap verdiler, o bir nurdur, onu nasıl göreyim ki? O bir nurdur, onu nasıl göreyim ki? O bir nurdur, evet, onu nasıl göreyim? Bu da Müslim rivayeti. Evet. Şimdi Ebu Zer'in bu rivayeti açık. Peygamber aleyhissalatü vesselama soruyor. Diyor ki Rabbini gördün mü? Rabbini ne yaptın mı? Gördün mü? Verdiği cevap ne? O bir nurdur, onu nasıl göreyim? Şimdi ulemamız da diyor ki eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam Rabbini görseydi bunu bize ne yapardı? Bildirirdi. Çünkü niye? Peygamber Efendimiz'e bir şey sorulduğunda hacet anıdır o. Yani ihtiyaç duyulduğu bir andır. İhtiyaç duyulduğu anda Peygamber Efendimizin cevabı geciktirmesi, ötelemesi veya gizlemesi ne değildir? Mümkün değildir. Şöyle bir ihtimal vardır belki diyor alimler. Yani görmüştür ama unutturulmuştur. Hani Kadir Gecesi'ni görüp unutturulduğu gibi. Eğer görseydi de unutturulsaydı o zaman görmedim derdi. Ama o bir nurdur, onu nasıl göreyim ki şeklinde bir cevap vermezdi. Çünkü nur olduğunu nereden hatırladı? Onu nasıl göreyim ki cevabını bu üslupla niye kullandı? Anladık değil mi? Sanki orada ne var? Bir itiraz var. Soru sorana ne var? Bir itiraz var. Peki başka delil var mı Peygamber aleyhissalatü vesselamın Miraç'ta Rabbini görmediğine dair? Mesela müellif elimizde İsra suresi ayetini kullanmış. Demiş ki mesela, Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barekna havlehu linuriyehu min ayatina. İşte gece ne yaptık? Biz onu aldık gece yürüyüşüyle, oradan oraya götürdük. Hulasa ayeti kısaca geçiyorum. Ona ayetlerimizi göstermek için. Ne için? Ona ayetlerimizi göstermek için. Dinliyor musunuz? Ayetlerimizi. Şimdi müellif diyor ki eğer diyor Rabbini görmüş olsaydı Allah Azze ve Celle bunu burada zikretmez miydi? Ayetlerimizi göstermek için. Sonra başka bir ayette gene Necm suresi 18 لَغَدْ رَعَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Miraç hadisinde o ne yaptı? Rabbinin büyük ayetlerinden bazıları ne yaptı? Gördü, müşahede etti. Eğer diyor Rabbini görmüş olsaydı ne olurdu diyor bu? Kur'an'da bu anlamda zikredilirdi, telaffuz edilirdi lafzen. Tabi bu müellifin neyi? İstişadı. Başka İbn Abbas'tan Buhari ve Müslim'de geçen bir rivayeti almış. Diyor ki orada Allah Azze ve Celle Evet. İsra suresi 60. rivayeti ayeti almış. Onunla alakalı Peygamber aleyhissalatü vesselamın yorumunu gündeme getirmiş. Ve ma cealna ru'yelleti ereynak illa fitneten linnas. Evet. Biz sana göstermiş olduğumuz rüyayı ancak insanlara bir fitne olarak ne yaptık? Kıldık. Ve şeceretel mel'une fil Kur'an. Yine Kur'an'da zikredilmiş olan, mel'un olan şecereyi. Şimdi ayetle doğrudan alakası ne bu konunun? Şu. Biz diyor sana göstermiş olduğumuz rüyayı insanlara bir fitne kıldık. Ne anlamda fitne kıldı? Peygamber aleyhissalatü vesselamın miracını düşünün. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam miraca çıktı. Daha sonra ne yaptı? Döndü. Ve bunu ne yaptı? İnsanlara söyledi. Ne dediler insanlar? Ne dediler? İnanmadılar. Yalancı dediler. Mecnun dediler. Kahin dediler. Hazreti Ebubekir'e gidince o ne dedi? Eğer Muhammed söylemişse doğru söylemiştir. He, şimdi diyor ki ulemamız, eğer diyor Muhammed diyor Rabbini Miraç'ta gözüyle, bizim anladığımız anlamda baş gözüyle görmüş olsaydı, şu ayette doğrudan rüya kelimesi ne yapılmazdı? Kullanılmazdı. Neden? Çünkü rüya kelimesi baş gözüyle ne yapmaz, bir araya gelmez. Başka ayetlerde de Allah Azze ve Celle ona delillerimizi, bazı ayetlerimizi, bir takım müşahadatı gösterdik diyor. Ebu Zer rivayetinde de o bir nurdur, onu nasıl göreyim ki söylediğine göre diyor alimler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Rabbini evet Miraç'ta baş gözüyle doğrudan bizim anladığımız anlamda gördüğünü gösteren herhangi bir rivayet yoktur diyor. Peki bu hususta seleften Peygamber aleyhissalatü vesselamın Miraç'ta Rabbini gördüğüne dair bazı rivayetler var mı? Var. Neye dayanmıyor ama bunlar? Hadislere dayanmıyor. Doğrudan neye dayanıyor? İşte Necim suresindeki ayetlere dayanıyor. Zamir Cibril yerine kime döndürülüyor? Kime? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a döndürülüyor. Şimdi gelelim Ayşe anamızın istidlaline. Diyor ki gözler onu ne yapamaz? Kuşatamaz. Şimdi Ayşe anamız sadece bu ayetten yola çıkmıyor. Dediğimiz gibi elinde rivayetler var. İlk soran kimse? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan belli cevaplar almış. Peki neden bunu kullanıyor? Neden? Şundan dolayı. Ayşe anamız burada meseleye güzel bir boyut katıyor. O da diyor ki idrak kelimesi rü'yet kelimesiyle doğrudan alakalı değildir. Aralarında dolaylı bir alaka vardır. Ne bir rü'yet? Rü'yet görmektir. İdrak ise ne yapmaktır? Kuşatmaktır. Çepeçevre ne yapmaktır? Sarmaktır. Ayşe anamız En'am suresindeki bu ayeti kerimeyi doğrudan Peygamber aleyhissalatü vesselamın Miraç'ta Rabbini görmemesine delil olarak değil, yani ne? Rabbini idrak ve kuşatma yapamamasına delil olarak kullanmıştır. Yani ne demektir? Bu şu demektir. Şimdi kalkıyor Mutezile diyor ki bu ayeti delil kullanarak. İşte bak diyor Ayşe anamız bizim kullandığımız ayeti kullanmış. Sen şimdi bir Mutezile'den bir insanla kalksan, otursan, desen ki Rabbini kıyamet günü görecek misin? Hayır, görmeyeceğim. Niye? Çünkü gözler onu kuşatamaz. Ama o bütün gözleri ne yapar? Kuşatır. İdrak kelimesini neyin nefine delil kullanır? Rü'yetin, yani Rabbin görülemeyeceğine delil kullanır. Şimdi Ayşe anamız bu ayeti bize veriyor. Ama aynı Ayşe anamız kıyamet günü ahirette müminlerin Rablerini göreceğini ne yapmış? Biz aynı zamanda alacağız o hadisleri. Rivayet etmiş. O halde Ayşe anamızın demek istediği şu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Miraç'ta Rabbini görmemesi, ahirette, cennette de Rablerini görmeyeceklerine ne değildir? Delil değildir. Çünkü niye? Burada nefyedilen nedir? Ru'yetin kendisi değil, görmenin kendisi değil. Ya ne? Rabbi kuşatmak. Yani bir insan Rabbini kuşatabilir mi? Şimdi bakın, şimdi şurada bir kitap var, değil mi? Şurada bir kitap var. Ben şimdi ona bakıyorum. Teşbih yapıyorum. Şimdi kitaba bakıyorum. Şöyle baktım kitaba, küt diye. Şimdi ben sadece bir ne aldım ondan? Fotoğraf aldım. Ama kitabın içinde 350 sayfa var, 500 sayfa var. Ben bunu tamamen görebilir miyim? Benim gördüğüm ne? Bakın, ilk göze çarpan o sarı yazılar. Biraz daha uzaklaştırdığım zaman o yazıların neyin aksini göreceğim. Biraz daha uzaklaştırdığım zaman onu da göremeyeceğim. Ama her halükarda baksam içindekini zaten göremeyeceğim. O halde benim bu kitabı görmem demek, onu kuşatmam demek mi? Hayır. İşte diyor ki Ayşe anamız, bu ayetin kullanılacağı yön ru'yetin nefi değil, ya ne? İdrakin nefi. Yani kimse o görmesiyle Rabbini ne yapamaz? Kuşatamaz. Çepeçevre saramaz. Nefyedilen yön budur. O bakımdan alimler diyorlar ki Mutezile'nin bu ayeti Rabbin nerede? Kıyamet günü ahirette görülemeyeceğine delil olarak almaları ne değildir? Mümkün değildir. Çünkü niye? Kur'an-ı Kerim'de Rabbin kıyamet günü ahirette görüleceğine dair ne vardı? Kıyamet suresi mesela 22. ayete vucuhun yevmeydin nazıra ila rabbiha nazıra. O gün ışıl ışıl bazı yüzler parıldayacak, Rablerine bakacaklar. Evet. Başka Mutaffifin 15. ayet kella innehum an rabbihim yevmeydin le mahcubun. O gün onlar ne yapacaklar? Rablerini ne yapacaklardır? Göreceklerdir. Aralarındaki engel ne yapacaktır? Kalkacaktır. Bunlardan ve daha sonra işte 62 no'lu hadisle başlayıp sizde devam eden rivayetlerden yola çıkarak ehl-i sünnet ne yapmıştır? Rabbin kıyamet günü cennette, ahirette görüleceğini ispat etmiştir. Bunda bir hilaf yoktur. O halde Ayşe anamızın burada ayete yüklemiş olduğu anlam, Mutezile'nin yüklediği anlam değildir. Mutezile görmeyi tamamen inkar etmek için bu ayete sarılmıştır. Ayşe anamız ise bu ayete sarılmamıştır o anlamda. Ayşe anamız sadece bu ayetteki ru'yetin Miraç'taki hadiseyle alakalı olmadığını, Miraç'ta Rabbini görmediğini ama kıyamet günü ahirette müminlerin Rabbini göreceğini başka hadislerde de tasdik etmiştir. Peki Miraç'ta Peygamber aleyhissalatü vesselam Rabbini görmüştür diye açık bir delil var mıdır? Yani demiştir ki Peygamber Efendim ben Rabbimi gördüm. Hayır, yok. Böyle bir delil yok. Böyle bir sarih ve sahih delil yok. Hiçbir kitapta yok. Ayet var mı? Doğrudan yok. Zamirler şeklinde döndürülerek var. Anladın değil mi? Kısaca bu husus böyle. Bununla alakalı sorusu olan varsa kelama kaçmadan, çünkü bunun babı geldiğinde buna değineceğiz. Konuştuğuna dair var mı? O ayrı. O ayrı. Biz görmekten bahsediyoruz. Ru'yetten bahsediyoruz. Baş gözüyle görmekten. Yoksa hemen diğer babımıza geçelim. Evet. Babu kavlillahi teala Esselamul mu'min. Evet. Rabbimizin Haşr suresi 23. ayetindeki Esselam el mu'min kavli. Fermanı, buyruğu. Esselam el mu'min. Allah'ın iki ismi. Evet, Allah'ın iki tane ismi. Evet, dikkat ederseniz rububiyet, uluhiyetle başladık, isim sıfata takıldık, gidiyoruz. İşte isim sıfat bu kadar önemli. Bu kadar bab başlığını boşuna mı koymuşum ben bu hali? İnsanların çoğu çünkü isim sıfatta sapıtmıştır. Allah'a ait isim ve sıfatlarda ne yapmıştır? Sapıtmıştır, doğru yoldan çıkmıştır. Evet. Esselam el-Mu'min, bunlar Allah Azze ve Celle'ye ait iki tane isim. Evet, bunlardan selama şöyle bir girelim. Selam, selam, selime, yeslemu. Evet. Bu Allah Azze ve Celle'nin İsimler içinde sıfatı en bol olan isimlerde. Yani ne demek? Şimdi isim sıfat içeriyordu ya. İsim ne içeriyordu? Sıfat. Mesela Rahim. Ne içeriyordu? Rahmet, merhamet. Bunlar aynı hemen hemen rahmetle merhamet. Rahmet etmek, merhamet etmek. Değil mi? Şimdi gelelim selama. Evet. Şimdi bakın. Selamet. Aynı kökte. Es-silm. Başka. Es-selam. Yani ne demek bu? Allah Azze ve Celle'nin selam ismi kendi içinde o kadar çok sıfatı barındırıyor ki alimler bunları açıklayabilmek için çok gayret etmişler. Şimdi Allah'ın pek çok ismi vardır ama bu isimler kullar arasında belli vesilelerle kullanılmaz. Yani ben şimdi kalkıp Yusuf'a diyor muyum ki mesela işte selam Allah'ın ismi, işte Rahim de Allah'ın ismi diyor muyum ben Yusuf'a? Errahim aleyk ve de ve aleyke rahim diyor mu? Demiyor. Bak ne diyorum? Esselamu aleyk. Selamullahi aleyk. Esselamu aleykum. Demiyorum ki size Errahimu aleykum. Allah'ın isimleri içinde, evet, mahlukat içinde kullanılan isimlerden bir tanesi. Ama nasıl kullanılır, nasıl kullanılmaz? Birazdan onu açıklayacağız. Ve müminle doğrudan alakalı. Ve bu kullanıldığı Haşr suresinde bir kelimeden sonra, başka bir isimden sonra geliyor. Nedir o? El-Melik, El-Kuddus, Es-Selam, El-Mu'min. El-Melik. Mülkiyet. İdare. Sevk. Kontrol. Sahiplik. Sonra El-Kuddus. Şimdi dikkat ederseniz aralarda vav yok. Vav yok, vav yok. Ayrı şey değil bunlar. Bunlar ayrı şey değil. Bunlar hepsi Rabbin neyi? İsmi. Şöyle geçmiyor. Allah Azze ve Celle'nin, dikkat edin, Gafurur Rahim. Araya vav koymamış. Yani Allah Azze ve Celle'nin bütün bakın bu isimlerine araya ne koymamıştır? Vav koymamıştır. Niye? Allah Azze ve Celle'nin isimleridir bunlar. Şimdi ben hem cesurum hem de neyim? Cömertim değil mi? Araya vav getiririm. Derim ki Arapçada Necmi, Raculun, Şuca'un ve Kerimun. Necmi bir adamdır. Nasıl bir adamdır? Cesurdur ve cömerttir. Ama Allah Azze ve Celle şöyle vallarla tanımlanmaz. Çünkü niye? Allah Azze ve Celle'nin zat-ı ilahisi bütün sıfatların ona döndüğü bir zattır. Böyle olunca Allah Azze ve Celle taaddütten, yani adetlere bölünmekten, yüzleşmekten münezzehtir. Anladık değil mi? Yani benim, sen cömertliğimi alabilirsin. Nasıl alırsın benim cömertliğimi? Nasıl alırsın? Malımı, mülkümü alırsan cömertliğim kalmaz. Başka? Cesaretimi de alırsın. Nasıl alırsın? Silahı dayarsın kafama, cesaretim de kalmaz. Ama işte Allah Azze ve Celle'den bu sıfatları alamazsın. Çünkü niye? Her sıfat kendi içinde diğer sıfatları barındırıyor. Allah Azze ve Celle kerimdir ama aynı zamanda nedir? Güçlüdür. Hiçbir şey mağlup etmez onu, edemez. Anladık değil mi? Ondan dolayı la yetecezze, cüze ayrılmaz. Parçalanamaz, bölünemez. Beni parçalarsın, onu parçalarsın, şunu parçalarsın ama Allah parçalayamaz. Onun bütün sıfatları kemal sıfatlar. Arada vav yok. Sahiplilik, mülkiyet, sevk, idare. Sonra el-kuddus. Mukaddes olma. Mukaddes. İşte o mukaddes olma selamet ve emanetle alakalı. Nedir mukaddes olma? Allah Azze ve Celle'nin bütün eksikliklerden, bütün ayıplardan, bütün kusurlardan ne olması? Ari olması, münezzeh olması. Ama Allah Azze ve Celle onu ilerletmiş. Başka? Kuddus'tan sonra selam demiş. Nedir selam? Es-salim min kulli naksin ve aybin. He. Raculun selim. Raculun marid. Adam nasıl bir adam? Selim. Sağlıklı, sıhhatli. Diğer adam da hasta. He. Allah Azze ve Celle selim, salim. Neden? Her türlü eksiklikten ve her türlü ayıptan. Anladık? He. Allah Azze ve Celle her türlü eksiklikten, her türlü neden? Kusurdan ne? Salim, selim. Şimdi dikkat edeceğiz. Haşr suresi deyip Allah Azze ve Celle'nin neleri var orada? İsimleri var. El-Melikul Kuddusus Selamul Mu'minul Muheyminul Azizul Cebbarul Mutekebbir. Hep peş peşe gelmiş isimler. Her birinin birbiriyle doğrudan alakası var. Peki neden o ayetten cımbız da seçer gibi Es-Selam ve El-Mü'mini seçmiş? Kim? İmam Buhari. Niye başka isimleri burada ne olarak kullanmamış? Bab başlı veya bu iki isme iki tane daha katmamış. He. İşte bu çok önemli bir olay. Şimdi neden böyle olmuş? Bununla alakalı pek çok şey söylenmiştir. Ama bizim bilmemiz gereken şudur. El-Mü'min imanla alakalıdır. Allah mü'mindir. Yani Allah kendi varlığına, birliğine iman mı etmiştir? Şimdi bak, ben de mü'minim, Allah da mü'min. Bana da selam veriyorsun, Allah'a da selam veriyorsun. Peygamberlere de selam veriyorsun. İbad-i Salihine de selam veriyorsun. Salih kullara da selam veriyorsun. He. O halde İmam Buhari bu başlığını özellikle niye seçmiştir biliyor musun? Şundan dolayı. Her iki isimde kullanış itibarıyla hem Halik için hem de mahluk için kullanılır onda. Ama bu Allah Azze ve Celle'nin yüceliğine ne getirmez? Halel getirmez. Anladık mı? He. Özellikle bundan dolayı bu iki kelimeyi seçmiştir. Şimdi gelelim el-imana. İmanın aslı tasdikle alakalı değil mi? Tasdik. Doğrulama. Tasdik etme. Peki Allah Azze ve Celle'nin mümin olması neyin tasdikidir? Bir olması. Neyin tasdikidir? Ha, işte onu açıklayacağız mümini açıklarken. Ama bir şeyin tasdiki olduğu kesin. Allah Azze ve Celle'nin her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh olmasının, salih olmasının, salim olmasının tasdik olduğu kesin. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle Es-Selam El-Mü'min isimlerini mahlukatında kullandığı bu isimleri, vasıfları kendine verirken şunu ifade etmek istemiştir. En yüce isimler kimindir? Allah Azze ve Celle'nindir. O yüce isimlerle Allah'tan ne yapın? İsteyin, yakarın, ona dua edin. Bu isimler içinde bir kısmı kullanış itibarıyla kendi zatına hastır. Yani ne de olduğu gibi örnek verebilir misiniz? Mesela ne de olduğu gibi? Yani Rahman Rahim kul içinde dersin. Ama öyle sıfatları vardır ki mesela Samet kul için kullanılmaz. Kullanılır mı Samet kul için? Kullanılmaz. Ama bir adam için Rahim dersin ya, rahmetli dersin. Aynen bir adam için mümin de dersin. O halde bütün isimler Allah'ındır. En güzel isimler Allah'ındır. Onlara, o isimlerle ne yapıyoruz? Allah'a o isimlerle yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Ama şunu biliyoruz. O isimlerin bazıları müşterektir. Bazıları gayrimüşterektir. Yani Rabbe has olanlar vardır. Kullar için kullanılanlar da vardır. Ama kullar için kullanılır olması hiçbir zaman için Allah'ın neyine? Şanına, yüceliğine ne getirmez? Getirmez. Neden getirmez? Şimdi onu ne yapmaya? Açıklamaya inşallah gayret edeceğiz. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin evet, Es-Selam olması. Biraz onu açıklayalım. Oradan sonra inşallah hadisimize geleceğiz. Bir kere Selam Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isim. Edeb-i Müfreh'te İmam Buhari'nin Enes bin Malik'ten rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz diyor ki inne selam İsmun min esmaillahi teala. Selam Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Vada'ahullah fil ard. Allah Azze ve Celle onu yeryüzüne koymuştur. Fefşus selame beynekum. O halde ne yapın? Siz selamı aranızda yayın. Şimdi görüyor musunuz irtibatı? Selam Allah'ın isimlerinden bir isim. Onu yeryüzüne bizim için de koymuş. O halde biz ne yapacağız? Selamı yayacağız. Peki İmam Buhari sahihinde nasıl bir bab başlığı kullanmış selamla alakalı? Demiş ki babu selam ismun min esmaillahi teala. Selamın Allah'ın isimlerinden bir isim olduğuna dair ney? Bab. Şimdi buradan yola çıkarak Abla İbni Mesud rivayetine geliyoruz. Buhari ve Müslim'de rivayet edilmiştir. Diyor ki innallahu ve selam. Allah selamın kendisidir bizzat. Fe izâ celese ahadukum fis salat. Sizden biriniz namaz için oturduğunda, yani tahiyyatı kastediyor. Felyegul et tahiyyatu lillah. Selamlar kim içindir? Allah içindir. Daha sonra ne yapmıştır? Rivayeti zikretmiştir. Gelecek işte. Başka İbn Abbas'ın bir rivayeti Beyhaki Şuabul İman'da rivayet etmiş. Esselamu ismullah. Selam Allah'ın ismidir. Ve huve tahiyyetu ehlil cenne. O da cennet ehlinin neyidir? Selamlaşmasıdır. Selamıdır. Başka Muhacir bin Kunfez'in rivayeti. Diyor ki Ebu Davud, Nesai İbn-i Mace diğerleri rivayet etmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselama kendisi selam veriyor. Muhacir bin Kunfez. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisine cevap vermiyor. Ta ki abdest alıyor. Abdest aldıktan sonra selamına karşılık veriyor. Daha sonra diyor ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam inni kerihtu en ezkurallah illa ala tahr. Ben Allah Azze ve Celle'yi ancak temiz olarak zikretmek istedim. Onun dışında bunu ne gördüm? Kerih gördüm. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Esselam öyle hafif bir kelime değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam orada bunu kerih görmüştür. Haram görmemiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyine hastır bu? Zat-ı şahsiyelerine has durumlardan bir tanesidir. Ve cevabını gecikmeli olarak vermiştir. Şimdi buradan yola çıkarak ne diyoruz? Diyoruz ki hatta birinin dediği gibi Müslümanların birbirlerine vermiş olduğu bu selam Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isimdir. Peki nedir bunun anlamı? Yani selam ne anlam ifade eder? Mesela demiş ki Kadı İyaz nakletmiş. Selamın manası o Allah Azze ve Celle'nin ismi. Peki ne anlamda? Birine selam veriyorsun. Diyorsun ya esselamu aleyk. Kerâetuhu aleyke ve hıfzuhu. Allah Azze ve Celle'nin ne yapması? Senin yanında olması ve seni koruması. Aynen adama dediğin gibi. Allahu ma'ke ve musahibuke. Allah seninle birliktedir ve seni ne yapmaktadır? Korumaktadır. Demek ki selamın bir anlamı Allah'ın senin yanında olması ve seni koruması. Başka? Selam hayırlı işlere verilen nedir? Umumi isimdir. Bütün hayırlı işler, fesattan ari, şerden ari, bütün hayırlı işler selamdır, selamet işleridir. Böylelikle ne yapmış olursun? O insan hakkında hayırlı işler temennisinde bulunmuş olursun diyor. Bu bir anlam. Başka selamet demek. Ne demek selamet? Yani Allah Azze ve Celle seni korktuğun, üzüldüğün, başka endişesini duyduğun her şeyden ne yapsın? Salim etsin demek. Ne de olduğu gibi? Şu ayette olduğu gibi. Feselamun leke min ashabil yemin. Evet. Sağ ashabından sana ne olsun? Selam olsun. Yani onlardan artık sen ne yapma? Korkma. Üzülme. Endişe duyma. Tasalanma. Müellif diyor ki gerek ilk anlamda olsun, yani Rabbinin senin yanında olması, seni koruması, sonra hayırlı işler için selamın kullanılması, sonra selamette olman, hepsi mütelazim. Yani birbirine bağlı. Hepsi selamın içine girer. Niye? Eğer diyor Allah bir kulu korursa ne yapar? Onun yanında olur. Sonra onun için bütün hayırlar gerçekleşir. Bereket ve selamete kavuşur. Anladık mı? Eğer diyor Allah Azze ve Celle bir kulu korursa, onun yanında olursa, onun için bütün hayırlar ne yapar? Gerçekleşir. Bereket ve selamete erer diyor. Peki bundan neyi anlıyoruz? Bundan şunu anlıyoruz. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin evet, selam ismine sahip olması onun aynı zamanda merhametinin neyidir bir göstergesidir. Çünkü sen Müslüman kardeşine Esselamu aleyke ya da Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu dediğin zaman bu dört şeyi içerir. Bir, Allah'ın adını tesbih etmiş olursun. Yani Allah Azze ve Celle selamdır ey kardeşim. Bunu ona haber veririz. İki, dersin ki ey mümin kardeşim, Allah'ın selamı yani seni koruması seninle birlikteliği devam etsin. Başka, Esselamu aleyke ey mümin kardeşim, bütün hayırlı eşler seninle olsun. Başka, Esselamu aleyke ey mümin kardeşim, Allah seni her türlü sıkıntıdan, beladan, fitneden, musibetten ne kılsın? Salim kılsın. Yani sen selamı verirsen bunca ecre sahip olursun. Bunca hasrete sahip olursun. O halde niye aranızda selamı yayın dediğini şimdi anladınız mı? Yani selam sadece işte selamu aleyk deyip yani halin hattını sorup öpüşme koklaşma vesilesi değil ya. Niye müminlerin temel alameti bu? Bakın Allah'ın isimlerinden hiçbiri böyle değil. İşte o onun merhametinin göstergesi. Onu bize cüz olarak vermiş. Bazı alimler diyorlar ki selam üç şey içerir. Bir, Allah'ın ismi olması. İki, karşındaki insana selam vererek onun selametli olmasını dilersin. Hiçbir eza, hiçbir cefa çekmesin. Üç, her türlü selamet ve hayır işleri ne yapsın? Elinde olsun. Müellifimiz diyor ki Buhari'nin muradı şudur diyor bu tercümeyle, bu bab başlığıyla. Güzel bir bölüm, onu tercümesini verelim. Allah Azze ve Celle'nin evet mahlukatına müşabih olmaktan, benzer olmaktan salim olması. Bak. Enteresan. Yani selefin kitaplarını okuyan insan meselelere vakıf olur. Allah'ın selametli olması. Neden? Mesela min kulli naksin diyelim ve aybin. Her türlü noksanlık ve neden? Ayıptan. E şimdi en büyük noksanlık ve ayıp nedir Allah için? En büyük noksanlık ve ayıp nedir Allah için? Bir benzerinin, bir denginin, bir şerikinin olduğunu nedir? Söylemektir değil mi? Yani, yani sen Müslüman kardeşine Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu dediğin zaman başta hani diyorsun ya her türlü eksiklik ve kusurdan münezzehtir, salimdir Rabbim. Diyorsun ki biz müminsek, tevhid ehliysek bunu birbirimize devamlı hatırlatalım. Allah Azze ve Celle başta şirk aybı ve kusur olmak üzere bütün eksikliklerden, bütün kusurlardan nedir? Münezzehtir. Bunu hatırlatıyorsun. Evet. Diyor ki müellif, Buhari'nin diyor bir kere diyor muradı bu tercümeyle Allah Azze ve Celle'nin ne yapması? Kullarına evet benzemesinden münezzeh olması. Başka, Allah Azze ve Celle'nin bazı isimlerde ortak kullanımı ortaya koyması ya da bazı manalardan bir kısmını kullar içinde kullanması asla bir teşbih olamaz. Mesela Allah'ın kendi zatına has eli vardır. Keyfiyeti bilinir mi? Bilinmez. İnsanın da eli var. Başka, Allah Azze ve Celle istiva etmiştir arşına. İnsan da bazen oturur değil mi? Başka Rabbimiz ne yapacaktır? Kıyamet günü aramızı ayırmak için, hükmetmek için gelecektir. He. E kul da gelir. Rabbimiz güler, Rabbimiz kızar, Rabbimiz bilir, Rabbimiz işitir, Rabbimiz görür. Bütün bunlar, bütün bunlar, dikkat edin, bütün bunlar hiçbir zaman için müştereklerinden, yani hem Rab için hem kul için kullanılmalarından dolayı Rabbimiz hakkında ne olamaz? Kusur olamaz. Çünkü niye? Allah selamdır. Niye? Müşterek de olsa bu isimler, en başta selamdır müşterek, en fazla o kullanılır. Heh. Allah Azze ve Celle her türlü neden? Kusurdan, eksiklikten nedir? Münezzehtir. İsterse o neler? Vasıflar kullarla birlikte ne yapılsın? Anılsın. Hiç önemli değil. Anladık mı bunu? Evet. Evet. Selamla alakalı kafasında soru olan varsa sorsun. Daha çok bilgi verilir ama gerek yok. Gelelim mümine. Evet. Bu da başka bir ismi Allah Azze ve Celle'nin. Bak biz müminiz hepimiz. Allah da mümin. Peki biz neyin müminiyiz? Allah neyin mümini? Evet. Şimdi İbnül Cevzi diyor ki bu hususta diyor 6 tane yorum var. 1. Allah Azze ve Celle mümindir. Çünkü o insanlara zulmetmeyi, insanları azaplandırmayı genel itibarıyla ne yapmıştır? İman etmeleri kaydıyla emniyet altına almıştır. He. Allah mümindir. Kendine iman edene ne yapmayacaktır? Azap etmeyecektir. Bunun emniyetini vermiştir. O halde el-em emniyet güçleri diyoruz ya, emniyet altına alması. Evet. Kendine iman edenlere zulmetmemesi, başka onlara azap etmemesi, bunun emniyetini ne yapması? Vermesi. Bu bir. İki, ennuhul mucib. Yani kendine iman edenlerin, evet, bu imanı çerçevesinde ondan istediklerine ne yapandır? İcabet edendir. Cevap verendir. Üçüncüsü, eğer müminler Rablerini tevhid ederlerse, gerçek anlamda muvahhid olurlarsa şirksiz bir şekilde, onları tasdik edecektir. Ne demek tasdik edecek? Yani ayağa kaldıracak, doğrultacak, onlara yardımını esirgemeyecektir. Bu anlamdadır. Dördüncüsü, kendini tesbih edene, kendini tevhid edene, evet, Allah Azze ve Celle demiştir ki şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Yani ne demek? Rabbimiz aleyhisselam, Rabbimiz ne yapmıştır? Kendini tesbih etmiştir. Tevhid etmiştir. Allah şahittir. Neye şahittir? Kendinden başka ilah olmadığına. O halde Allah'ın mümin olması ne? Kendinden başka ilah olmadığını da ne yapması? Şahadetiyle ortaya koymasıdır. Anladık mı? Bu bir de bir yorum. Evet. Beşincisi, kullarına vermiş olduğu sözlere sıkı sıkıya bağlıdır. Bunu tasdik eder. Öyle mümindir. Öyle vazcaymaz. He? Altıncısı, kullarının kanaatlerini, kullarının isteklerini onlara verir. Onları ne yapmaz? Boş çevirmez. He? Bunların altısını birden ne de görebiliriz? Allah Azze ve Celle'nin mümin olma vasfında. Dedik ya, iman tasdikle alakalı. İşte bu mümin tasdikle alakalı. Yani Allah Azze ve Celle müminin imanını da tasdik eden, mümini de mümin yapan kimdir? Yaratıcı güçtür, değil mi? Allah'tır. Başka? Allah Azze ve Celle bütün efkarını, bütün emellerini, bütün isteklerini eline veren güç değil midir? Evet. kendinden başka ilah olmadığına da şehadet etmiş midir? Etmiştir. Yani demek istiyor ki İbnül Cevzi, Allah Azze ve Celle'nin mümin olması, Allah Azze ve Celle'nin mümin olması kısaca şudur. Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Evet, gönderdiği peygamberleri tasdik etmiştir. O peygamberler ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle'nin delillerini ortaya koymuşlardır. Ne yapmışlardır? İnsanlara gitmişlerdir. Kimden haber vermişlerdir? Allah Azze ve Celle'den haber vermişlerdir. Sonra Allah Azze ve Celle'nin onlara yardım edeceğini, onları düşmanlara karşı koruyacağını ne yapmıştır? Haber vermiştir. Sonra kendilerine iman edenleri mükafatlandıracağını, iman etmeyenlere azap edeceğini ne yapmıştır? Onlara bildirmiştir. Kendilerine iman edenlere zulmetmeyeceğini, asla onlara ne yapmayacağını, evet, azap etmeyeceğini, iman etmeyenlere de zulmün mahdını, yani saf anlamda zulmü ne yapmayacağını, ihsas ettirmeyeceğini, ama hak ettiklerinde ne yapacağını, vereceğini ne yapmıştır? Tasdik etmiştir, haber vermiştir. Yani Allah Azze ve Celle müminin imanını emniyet altına almış, müminin cennete girmesini emniyet altına almış, müminin amelini emniyet altına almış, kafirin küfrünü emniyet altına almış, kafirin cehenneme girmesini emniyet altına almış ve ona vereceğini azabı da emniyet altına almıştır. Yani Allah Azze ve Celle mümin olma vasfıyla ne yapmış? Kullarını emniyete, selamete, sükunete kavuşturmuş. Ama hangi kullarını? Mümin kullarını. Kafirleri de gene zulmetmeme vasfını yola çıkarak hak ettikleriyle ne yapmıştır? Emniyet altına almıştır. Kısaca ulemanın evet müminle alakalı söylediği budur. Bir konu vardır. Mümin niye selamla birlikte zikredilmiştir? Onun cevabı da herhalde bellidir. Çünkü niye? Şöyle bir selamla alakalı düşünün. Mümin ve selamla alakalı bir ayet. Mümin ve selamla alakalı. Aklına gelen var mı? Mümin ve selamla alakalı. Evet. Onlar iman edenler salih amel işler. Hayır. Mümin ve selamla alakalı. Tercümesiyle de aklına gelen yok mu? Başkan hocam. Ya müminler hayva iman ederler. Selamla alakalı. Onlar birbirine gördükleri zaman güzelce selamlarlar. Hocam o müminler cennet ehlini gördüğü zaman size selam olsun der. Mesela bir tanesi. Başka? Hani okuruz ya biz hep dualarımızın sonunda El Fatiha demeden önce. Bak oku hızlı. Sübhane rabbike rabbil izzetimle yesifun ve selamun aleyhi ve sellem ve elhamdülillahi rabbil alemin. Mesela gördünüz mü orada tesbihten sonra ne yapmıştır? Selam. Ama bir nas vardır ya. Bir nas vardır okuruz ya. Allahümme entes selam. Yeminkes selam. Allahümme entes selam. Yeminkes selam. Tebarek diyadel celal. Veli ikram. Allah'ım sen selam olansın. Selam da kimde? Sende. Ne demek bu? Yani bu şu demek. Yani müminler sadece selamlaşmayı kendi aralarında değil, ibadetlerinde de kullanırlar. Rabbin mürseline, yani gönderilen peygamberlere selam edeceği gibi biraz da gelecek. Ve ibadihi salihin. Onlara da selam. Selamun kavlen min rabbir rahim. Kimi o? Yine müminlere. Ve emtazul yevme eyyuhel mücrimun. O da mücrimlere. Selam olumlu da olur, olumsuz da olur. Yani bununla alakalı naslar geçtikçe ne yapacağız? İfade edeceğiz. Şimdi hadisi okuyalım. Oku Musa. Bir şey sorabilir miyim? Buyur. El-Mu'mine Türkçe tercümelerde var. Güven veren anlamı veren. Şimdi ben selamla alakası yok mu bunun? Şimdi ona gireceğim. Şimdi ona gireyim madem öyle. Ona girmek istemedin. Şimdi selamet bir şeyden salim olmak dedim ya, emniyet altında olmak. kendi içinde hem emniyeti, ki biz ona ne diyoruz, çok fazla tefsire girmedim, afaki, bir de ne, arazi. Yani bir insan iki şeyden kendini emniyet altına alabilir. Afaki hadiselerden. Nedir afaki? Doğrudan kendi elinde olmayan. İşte seller, afetler, zelzeleler, değil mi? Bir de ne? Arazi. İşte ne? Kendi yaptığıyla alakalı şeyler. Yani bir insan gıybetten salim olabilir eğer gayret ederse, ama zelzeleden salim olamaz. Eğer olaya afaki hadisen olarak bakarsan dediğin doğru. Allah emniyet verendir. Ama eğer Allah'ın emniyet vermesini arazi hadiselere ne yaparsan, şamil tutarsan, problem doğar. O zaman Allah'ın herkese arazi hadiselerde ne vermesi gerekir? Emniyet vermesi gerekir. Böyle bir şey söylemek mümkün mü? Hak edene verecek de, hak etmeyene vermeyecek. Genel itibarıyla emniyet verendir denir mi? Denir. Ama emniyet verirse Allah Azze ve Celle'nin neyi olma vasfı gider sadece? Bir ismi olma vasfı da gider. Altısını birden. Peki nedir o zaman mümin olma vasfı Allah'ın? Tefsirde açıklandığı gibi. Allah'ın ismini bir kelime karşılığıyla açıklamaya kalkarsan neye düşersin? Hataya düşersin. Söyledik. Altı tane şeyi kapsıyor. Bir kere şimdi Allah selamdır. Allah'ın selam olması silim kökündendir. Silim nedir? Barıştır. Müslim nedir? Barışseverdir. Şimdi öyle yapmıyorlar mı? O halde Allah'ın selam olması demek, barışçı olması demektir. Ya iyi de yani bu selamın bir neyi? Cüzü. Eğer onlar ne yaptıkları zaman, selama yanaştıkları zaman sen de ne yap? Selama yanaş. Nedir selam? Barış. Yani o müşrikler eğer barış yönünü seçerlerse sen de onu seç. Niye? Çünkü eğer barışa girerseniz hem onlar selamete erer hem de siz. İyi de yani Müslümanı sadece kalkıp silim köküyle alakadar edersen o zaman şu çıkar. Yani İslam dini ne dinidir? Barış dinidir. Rabbimiz de barış Rabbidir. Rabbimiz barış Rabbidir. Kur'an-ı Kerim'de onca cihat ayetini ne yapacaksın sen? Bulduğunuz yerde müşrikleri öldürün, kafalarını vurun ayetlerini ne yapacaksın? Yani bunlar bir barış Rabbinden çıkar mı? O halde bir kelimeye takılı kalıp da ne yapmamak lazım? Anlam vermemek lazım. Selefin özelliği ne? Bütün hepsine şamil diyoruz. Bak sayıyoruz diyoruz. Şu. Yani Rabbin ne olması? İnsanı koruması, onun yanında olması, başka? Şu olması, bu olması. Bunların hepsi selamın içine girer. Mümin emniyet verendir. Sadece emniyi eğer afaki meselelerle gündeme getirirsen bir ölçüde doğru olabilir ama olmayabilir. Nuh kavmine Allah Azze ve Celle niye emniyet vermedi? Değil mi? O halde yani Allah'ın mümin olma vasfı daha çok tasdikle alakalı. Aynen imanda olduğu gibi. Yani daha çok mümin kuluyla alakalı. Kimle? Mümin kuluyla. Kafir kuluyla alakalı değil. Yani bir Rahman'ı ne yapabiliyoruz? Şamil tutabiliyoruz, Rahim müminlere has tutabiliyoruz ama bu mümini daha çok mümin kullara ne? Has tutuyoruz. Öyle demek daha doğru olur. Oku şimdi hadis. Kâle haddesena Ahmet ibn-i Yûrise. Kâle haddesena Züheyr. Kâle haddesena Mughira. Haddesena Şehir ibn-i Selam. Kâle Abdullah künnâ nusalli halfen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fenekûl esselam. Fenekûl esselamu alallah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Evet, o hadisin anlamını Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında namaz kılardık da teşehhütte Esselamu alallahi min ibadihi, Allah'a kullarından selam olsun der idik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selam Allah'ın kendisidir. Lakin şöyle deyiniz. Tahiyyat Allah'a dönücü ve ona mahsustur. Salavat Allah içindir. Tayyibat da ona mahsustur. Ey Nebi, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Abdullah İbni Mesud hadisi. Oku bakalım Abdullah İbni Mesud'u. Kimmiş? Hızlı. Dört Abdullah'tan biri. Abdullah bin Mesud bin Vakil bin Habib bin Şem bin Far bin Mahzum bin Sahile bin Kahil bin El Haris bin Temim bin Sa'd bin Huzey bin Huzeyme bin Mudrike bin İlyas bin Mudar Ebu Abdurrahman El Huzeli El Mekki El Muhaciri El Bedri. Ne demek bunlar? Abdurrahman'ın babası Bedre katılmış muhacirlerden. Devam et. Evet. Babası Mesud bin Gafil Cahiliye döneminde Abdullah bin El Haris bin Zühre ile ittifak yaptığı için Abdullah bin Mesud'a Beni Zühre'nin müttefiki lakabı verilmiştir. Evet. Hızlı. Annesi Ümmü Abdullah binti Abdülved Vedud da denir. Bin Suva'e Mekke'de ilk Müslüman olan sahabe hanımlardan olup annesi mümin. Evet. Bizzat Hazreti Peygamber tarafından övülmüştür. Evet. Abdullah bin Mesud Mekkeli muhacirlerin ilk Müslüman olanlarındandır. Evet. Hazreti Ömer'den önce Müslüman olmuştur. Evet. İslam'ın ilk yıllarında 6. kişi olarak İslam'la müşerref olmuştur. Evet. Kendisi bu olayı oğluna şöyle anlatır. Muhakkak beni altının altıncısı olarak gördüm. O zaman yeryüzü üzerinde bizden başka Müslüman yoktu. Hakim isnadının sahih olduğunu söylemiş. Zehebi de ona katılmıştır. Evet. İsnadı dedikleri gibidir. Evet. İbn-i Mesud, Habeşistan'a Medine olmak üzere iki hicret gerçekleştirmiş, Bedir ve diğer savaşlara katılmıştır. Evet. Hazreti Peygamber'in ashabı suhbesinden olup evet. yanından hiç ayrılmamış ve Resulullah vefat edinceye kadar onun terliklerini taşımıştır. Evet. Bazı rivayetlerde sadece terlik değil. Evet. Bazı rivayetlerde sadece terlik aynı zamanda misvan da taşımıştır. Evet. Devam. Hazreti Peygamber Mekke'de onunla Ez-Zübeyr bin El-Avvam arasında hicretten sonra peygamber bir atladım galiba. Hicretten sonra Medine'de ise Enes bin Malik diğer bir rivayette ise Sa'd bin Muaz ile kardeşlik tesis etmiştir. Sahabenin alimlerinin büyüklerinden olan İbn-i Mesud'un üstün meziyetleri sayılmayacak kadar çoktur. Evet. Neymiş onlar? Hazreti Peygamber'den sonra Mekke'de Kur'an'ı açıktan okuyan ilk sahabidir. Evet. Onun Kur'an ilmi o kadar genişti ki bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medhü senasına mazhar olmuştur. Evet. Kendisi Resulullah'ın mübarek ağızlarından 70 sure öğrendiğini söyler. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun Kur'an hakkındaki derin ilmini Abdullah bin Amr'ın rivayet ettiği bir hadiste şöyle belirtmiştir. Kur'an okumayı 4 kişiden alıp öğreniniz. Abdullah bin Mes'ud, Resulullah isimleri saymaya ondan başladı. Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim, Ubey bin Ka'f ve Muaz bin Cebel'den. Hazreti Ömer'in rivayet ettiği bir hadiste ise onun Kur'an hakkında bu derin ilmini Hazreti Peygamber şöyle ifade etmiştir. Her kim Kur'an'ı indirdiği gibi ilk ağızdan okumaktan hoşlanıyorsa İbn-i Ümmi Abd'ın okuyuşu üzere okusun. Hakim tasdik etmiş, Zehebi de ona katılmıştır. Evet. İsnadı hasendir. Evet, o bölümleri okuma. Kendisi Kur'an hakkındaki ilmini şöyle tanımlar. Kendisinden başka hakkıyla tapılacak hiçbir ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kitabından indirilmiş hiçbir sure yoktur ki ben onun nerede indirildiğini bilmeyeyim. Yine Allah'ın kitabından indirilmiş hiçbir ayet yoktur ki ben onun kimin hakkında indirildiğini bilmeyeyim. Eğer benden daha iyi bilen bir kimsenin bulunduğunu ve derenin de beni ona ulaştıracağını bilseydim şüphesiz derene biner, ona giderdim. İbn-i Mesud ve annesinin Hazreti Peygamber'e ve ailesine olan yakınlığını Ebu Musa el-Eşari şöyle anlatmaktadır. Ben kardeşimle Yemen'den Medine'ye geldiğim zaman bir süre bekledik. Hazreti Peygamber'in etrafında gelişen olayları izledik. Bu esnada bizim en fazla vakıf olduğumuz bir şey varsa o da İbn-i Mesud'un Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ev halkından bir kişi olmasıydı. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın huzuruna sürekli İbn-i Mesud ve annesinin girdiğini görüyordu. Hiç çıkmazdı evden, evet. İbn-i Mesud, Resulullah'ın vefatından sonra Şam'ın fethini görmüş, Hazreti Ömer tarafından Kufe'ye insanlara dinlerini öğretmesi için gönderilmiştir. Evet. Hazreti Osman ise kendisini Kufe'ye vali olarak atamış, daha sonra görevden alarak Medine'ye dönmesini emretmiştir. Evet. Onun faziletini Hazreti Peygamber'in şu hadisi açıkça ortaya koymaktadır. Muhakkak Abdullah'ın ayağı mizanda, diğer bir rivayette kıyamet gününde Uhud dağından daha ağırdır. Evet. Tahricini okuma. Ahmet bin Ebu Yala ve Taberani'nin ricalinin Ümmü Musa dışında bu şeyi yazabilirim. Tahsisi. Yani sünnete düşkünlüğü. Sünnete düşkünlüğü, dünyadaki zahit yaşantısı ve ahirete olan özlemiyle bilinen İbn-i Mesud, Hicri 32 ya da 33 yılında Medine'de vefat etmiştir. Ebu Derda'ya onun ölüm haberi gelince ardından kendisi gibi birini bırakmadı demiştir. Evet. Hadis rivayetindeki itinalı ve dikkatli tavrıyla dikkat çeken İbn-i Mesud, Hazreti Peygamber'den 848 hadis rivayet etmiştir. Muksibun'dan, evet. 848 tespit edilen toplam, evet. Zehebi bu sayının tekrarlarla birlikte 840 olduğunu söyler. Evet. Bunlardan 64 hadisi Buhari ve Müslim ortaklaşa rivayet etmişlerdir. Ayrıca Buhari 21 hadisin rivayetinde, Müslim ise 35 hadisin rivayetinde teferrüt etmişlerdir. Yani, evet. İşte Abla İbni Mesud. Bu da zikredilmeyen bir yönde kısa boylu oluşu. Onun rivayeti. Ne rivayet ediyor Peygamber Efendimiz'den? İşte meşhur tahiyyatını atmış, rivayet etmiş. Diyor ki, kunna nusalli halfen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın arkasında namaz kılıyorduk. Fenegul derdik ki, esselamu alallah. Peki, bu neyle alakalı? Yani hangi emre ittiba niyetiyle esselamu alallah derlerdi? Evet. Cuma günü okunur ya. Kim okur? Müezzin mi okur, imam mı okur? Kim kime selam getirir? Cuma günü okunan dualar kim biliyor? Müezzin ne okur, imam ne okur? İnallahu ve melâketü yusallûne aleyhi. Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimû. İşte. Allah ve melekleri ne yapıyorlar? Peygamberine ne getiriyorlar? Salat getiriyorlar. Ey iman edenler, siz ona salat getirin ve teslim olun. Yani getirin. Şimdi böyle olunca nasıl olacak bu? Ha, bu rivayet uzun bir rivayet. Başka yerlerde de bunun tekrarı var. Onlar da namazda esselamu alallah diyorlardı. Evet. Selam Allah'a ait olsun. Allah'ın üzerine olsun. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki innallahu vesselam. Selam olan bizzat kimdir? Allah'tır. Velakin kulu fakat deyiniz ki ettahiyyatü lillahi vessalavat vettayyibat esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Evet. Bununla alakalı bir hadis. Esselamu alallah. Burada almamız gereken. Evet. Selam Allah'ın üzerinedir. Sanki dikkat ederseniz sahabe Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın onları uyarmasından önce Allah'a selam olsun diyerek sanki Allah'a hamd olsun, Allah'a şükür olsun şeklinde selamı bir hamd, bir şükür vesilesi olarak kabul ediyorlardı. Öyle bir düşünceleri, öyle bir telakkileri vardı. Yani Allah Azze ve Celle hakkında selamı ispat etmişlerdi ama selamın Allah'ın bir ismi olduğunu bilememişlerdi. Allah'ın bizzat selamın kendisi olduğunu bilememişlerdi. Onu hamd ve şükürde olduğu gibi ne vesilesi kullanmışlardı? Allah'ı yüceltme, Allah'a ne yapma? Tazim etme vesilesi olarak kullanmışlardı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz dedi ki selam olan Allah'ın kendisidir. Selam ondan başlamıştır. Ona dönecektir. O selamı kullarına ne yapmıştır? Vermiştir. Ne yaparak vermiştir? Onları kendi nefislerinden kurtararak onları selamete, Evet, düşmanlarından, cinlerden, insanlardan kurtararak selamete. Yani hulasa, kula çatabilecek her türlü evet kötülüğü kuldan alarak ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle onları ne yapmıştır? Afetlerden, kötülüklerden, her türlü nelerden? Arazi ve ney? Afaki meselelerden selamete erdirmiştir. İman etme kuralına bağlı kalarak. O halde bütün bunları yapan Allah Azze ve Celle selam olan Allah'tır. Eğer kulu problemden, müşkilattan kurtarıyorsa bu ne demektir? Allah Azze ve Celle ona ne yapmıştır? Evet, selam vasfından bir nebze vermiştir. Allah Azze ve Celle salimdir. Kullarına karışabilecek, kullarına çatabilecek her türlü nelerden? Eksikliklerden, her türlü kusurlardan. Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Bütün vasfıyla, bütün sıfatlarıyla, isimleriyle ne yapmıştır? Kamildir, mükemmeldir. Ona herhangi bir ney? Evet, eksiklik ne yapmaz? Çatmaz. Sonra ettahiyyat lillah. Ettahiyyat lillah. Evet. Tahiyyat. Ne demek tahiyyat? Tahiyenin çoğulu. Selam. Yani ne demek? Elbaka lillah. Allah için kalmak. Vesselame minel afat kulliha. Elleti telhakul ibad minel ina ve esbabil fena. Evet. Kullara çatan, fani olan, geçici olan, evet, şu dünyada kullara çatan her türlü afetten Rabbin ne olması? Salim olması. Yani kalıcı olan kim? Allah. Her türlü eksikliklerden, kusurlardan, afetlerden, zellelerden münezzeh olan kim? Allah. Ettahiyyatü lillah, ey Allah'ın baki olan sensin. Her türlü eksiklikten, kusurdan salim olan da sensin demek. Evet. Anladık. Kısaca böyle açıklanmış. Lillah demiş. Lillah. Evet. Ettahiyyatü lillah. Yani Allah Azze ve Celle'ye has. Nedir has olan Allah Azze ve Celle'ye? İhlasın her çeşidi. İbadetin her çeşidi. Gerek ne olsun? Düşünce bazında olsun. Gerekse ne bazında? Eylem bazında olsun. Her şey Allah'a ait. Ve salavat. Ne demek es-salavat? Yani aklın Allah Azze ve Celle ile alakalı yapmasını öngördüğü her türlü ibadet. Başka şeriatın Allah Azze ve Celle'ye sunulmasını söylediği her türlü ibadet. Rükûsu, secdesi, kıyamı, duası. Aklınıza ne gelirse. Sadece kime ait? Allah Azze ve Celle'ye ait. O halde ettahiyyat. Neydi ettahiyyat? Allah'ın kalıcı olması. Başka her türlü eksiklikten, kusurdan münezzeh olması Allah'a ait. Başka es-salavat, her türlü ibadet, gerek aklın gerekse şeriatın öngördüğü Allah'a ibadet. Bunlar Allah'a ait. Sadece Allah'a ait. Ve tayyibat, bütün neler? Güzellikler. Salih amelden olan, Allah Azze ve Celle'ye tevessül ettiğimiz, yaklaşma vesilesi kıldığımız, kabul ettiğimiz, söz olsun, amel olsun, eylem olsun, her şey Allah'a ait. Çünkü niye? Müslüm hadisi Ebu Hureyre'den, eyyühennas, ey insanlar, innallâhe tayyibun. Allah tayyiptir. Evet. La yakbelu illa tayyiba. Ancak neyi kabul eder? Tayyip olanı kabul eder. Evet. Ne demek tayyip? Et-tayyip fi sıfatillahi teala bima'na el-münezzeh anin nakais. Öyle demiş hatta abi. Bütün noksaklıklardan ney? Münezzeh. Ve huve bima'nel kuddus. Ne manasındadır? Kuddus. Açıkladık ya. Sonra ve aslu tayyip ezzekat ve tahara ve selame minel haber. Tayyip olmanın aslı evet temiz olmak, selamette olmak. Neden? Bütün pisliklerden, kötülüklerden. Evet. Allah Azze ve Celle tayyip. Başka esselam. Burada geçti. Bak başlığın uygunluğunu anladınız mı? Selam, selamdır. Yani her türlü noksanlıklardan, ayıptan nedir? Salim olmuştur. Ona aittir, o onun ismidir. Aleyke eyyühen nebi. Selam senin üzerine olsun ey peygamber. Öyle diyor ya Allah. Melekleri ona ne yapıyor? Selam ediyor. Aleyke eyyühen nebi. He, diyor ki selam senin üzerine olsun. Selamı sana burada sunuyoruz. Çünkü seni sevmeyi canımızdan, malımızdan, evet, ihalimizden, her şeyden daha çok sevmeyi Allah bize emretti. Sen de bize söyledin. O halde öncelikle selamı Allah'tan sonra sana ne yapıyoruz? Veriyoruz. Selam senin üzerine olsun. Evet. Tabii burada aklınıza bir şey geliyor mu? Aleyke eyyühen nebi. Senin üzerine olsun ey nebi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra seleften bazıları bu aleyke kelimesini kullanmayı kerih görmüşlerdir. Kerih. Çünkü aleyke muhataba, karşında olana, hayatta olana söylenir. Böyle bir algılamaya girmişler. Demişlerdir ki Buhari'nin bir rivayetinde olduğu gibi İstizan kitabında Esselamu alen nebi rivayetini almışlardır. Selam kime olsun? Peygambere. Aleyke'yi atmışlardır. Ama inşallah doğru olan görüş nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan varit olduğu şekliyle cumhur bunu kabul etmiştir. Esselamu aleyke eyyühen nebi. Ey nebi selam senin üzerine olsun. Çünkü niye? Burada kastedilen vahdeti vücutçuların kastettiği değildir. Yani vahdeti vücutçulara demişlerdi ki peygamber öldüğüne göre, karşımızda olmadığına göre, muhatap olarak ona esselamu aleyke dediğimize göre bundan cevazla muhataptan, yani muhatap olmayandan, gaipten ne istenir? Yardım istenir. Hayır. Burada kastedilen o değildir. Bu konuya burada girecek değilim. Ama kastedilen şudur. Burada çağırdığını kalbinde hissetmektir. Çünkü o peygamber insanlara, müminlere kendi nefislerinden daha nedir? Yakındır. Daha azdır. Burada biz onu kalbimizde hissediyoruz. Yani o bizim kalbimizde ölmemiştir ki. Biz sesimizi ona duyurmuyoruz. Yani demiyoruz ki Esselamu Aleyke Eyyühen Nebi. Biz bunu söyleyerek diyoruz ki kalbimizde olan o Muhammed'e selam ediyoruz. Ulemanın geneli bunda bir beis görmemiştir. Görenler de vardır Şeyh Albani gibi. Görenler de vardır. O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra evet İmam Buhari'nin Kitab-ül İstizanında geçen bu rivayeti tercih etmiştir. Ne demiştir? Esselamu alen nebi. Selam kime olsun? Peygamber'e olsun. Ama o zaman şöyle bir soru varid olur. Yani İmam Buhari onu da rivayet etmiş. Eğer öyle bir hassasiyet düşseydi ne yapmazdı? Aleyke eyyühen nebi rivayetine yer vermezdi. Sonra gene başka rivayetler de var. Mesela diyor ki Ata, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a evet hayatında hayken Esselamu Aleyke Eyyühen Nebi ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ey işte Peygamber, Allah'ın selamı senin üzerine olsun, rahmeti bereketi. Öldükten sonra da Esselamu Alen Nebi. Selam Peygamber'e ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti ve bereketi de onun üzerine olsun şeklinde ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. Bunu başka kaynaklarda da bulabiliyoruz. Yani bu hassasiyeti güden kimde vardır? Alimlerde vardır. Neye binaen? Seleften gelen bu rivayetlere binaen. Ama dediğim gibi inşallah bunda bir beis yoktur. Ulemanın geneli dediğimiz gibi istihdar kalp şekliyle anlamıştır. Kalpteki yerini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yapmışlardır? Ölçü kabul etmişlerdir. Ama bunun gayrını söyleyen mülhitlere de veyahut da işte vahdet-i vücudun peşinden koşanlara da verilecek cevap çoktur. Onlara verilecek cevaplar içinde bu lafzı reddetmek illa da yoktur. Biraz kafiyeli oldu ama. Onlara verilecek cevaplar içinde illa da bu lafzı reddetmek yok. Söyle Musa. Peygamber aramızda yok. Şimdi söyleyemeyiz. Aslı pek mesele yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sağlığında da namazlarındaki tahiyyatı işitmiyordu. İşitmiyorduk. Kaldı ki Yemen'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiği Hazreti Ali olsun, Ebu Musa Leşari olsun, Muaz bin Cebel olsun, oturduklarında tahiyyatta Esselamu Aleyke Eyyühen Nebi dediklerinde işitiyor muydu Peygamber? İşitmiyordu. Yani işte yani dediğim gibi seleften bu hassasiyeti güdenler var. Ama inşallah bunda bir beis yok. Allah Azze ve Celle inşallah bunda bir beis görmez. Çünkü dediğim gibi rivayetler bu yönde. Şimdi Esselamu aleyke eyyühen nebi. Nebi kelimesi kullanılmış. Halbuki biz biliyoruz ki Resul Nebi'den daha ne? Şamil değil mi? Daha genel. Çünkü Nebi'ye kitap verilmiş midir, verilmemiş midir? İhtilafla ama Resul'e verilmiştir. Şimdi böyle olduğu için niye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada Esselamu aleyke eyyühen nebi demişti, Esselamu aleyke eyyühen Resul dememiş, daha şamil. Bununla alakalı değişik yorumlar yapılmıştır ama İbn Hacer'in yorumu güzeldir. İbn Hacer diyor ki nedeni bunun diyor, hadisin sonunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine özel bir kelimeyle yer verilmiştir. Oku hadisin en sonunu. Evet, abduhu ve rasuluhu. Yani orada zaten rasul olduğu ne yapılmıştır? İfade edilmiştir. Öyle zaten namazda okuyorsun onu tahiyyatta. Orada da nebi vasfı verilerek ikisi bir araya getirilmiş, cem edilmiştir. İkisi bir araya gelince daha ne olur? Güzel olur. Daha evet, hoş olur şekliyle bir yorumda bulunmuştur. Sonra ne diyor? Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu ve rahmetullahi ve berekatuhu. İza hıyitum bi tahiyyetin fe hayyu bi ahsene minha ev rudduha. Evet. Size selam verildiği zaman ne yapın? Ya daha güzeliyle selam verin ya da aynısıyla selam verin. Peygamber'e sorulmuştur bu aleyhissalatü vesselam. Müslim hadisi demiştir ki Esselamu aleykum ve aleykumusselam daha güzeli ve rahmetullahi ve berekatuhu burada geçtiği gibi. Sonra Esselamu aleyna, bak selam hepimize. Sonra ve ala ibadillahis salihin, salih olan kullara. Ve namazda bir kere daha ne yapıyorsun teşehhüde? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek ne yapıyorsun? Bunu ikrar ediyorsun. Evet, kısaca bugünkü dersimiz bu. Dersimizle alakalı sorusu olan varsa sorsun, yoksa dersi kapayacağım, bir mesele konuşulacak. Buyur. Bu tahiyyatta okunan başka dua var mı? Var yani, muhtelif. Yani bunun siyakları farklı farklı. Bir de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okumuş olduğu tahiyyat, bu tahiyyat. Peygamber Efendimiz'den değişik rivayetler var. Bunu da okumuştur, başka tahiyyatlarda okumuştur. Mesela bir tanesini ben size buradan nakledeyim. Tahavi Şerhil Müşkilil Asar'da bunu Abla İbni Zübeyir'den rivayet etmiş. Mesela diyor ki Bismillah ve Billah Hayrül Esma Et-Tahiyyat Et-Tayyibat Es-Selavat Lillah Eşhedü en la ilahe illallah vahde la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü Erseluhu bil hakkı beşiran ve nevira ve enne sa'ate atiyetun la raybe fiyha Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Allah'ın mağfirli ve ehdini. Mesela bu bir tanesi. Bezzar da rivayet etmiş bunu. Yani Peygamber Efendimiz'den değişik siyaklar var. Ama Buhari Müslim'in ittifak ettiği siyak bu olduğu için bu tercih edilmiş. En sahih hadisler hangilerdir diye sorulduğunda Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadisler ne de gelir? Birinci sırada gelir. Ama Subhaneke'de bunu böyle yapmamış. Dört mezhep imamı hemen hemen. Yani namaza başladığınızda iftitah, açılış duası Subhane okunmuştur. Halbuki Subhaneke Sahihayn'da yoktur. Sünenlerde vardır. Sahihayn'da olan Allah'ın ba'id beyni ve beyne hataya. Kema ba'atte beynel meşrik vel mağrib duasıdır. Peki niye böyle olmuştur? Bazen meşhur ve müstebiz dediğimiz bir hadis vardır. Yani nedir? Evet, Buhari Müslim'de yoktur ama ümmet arasında o kadar çok meşhur olmuştur ki Hazreti Ömer kanalıyla gelmiştir. Yani dört mezhep imamı da bunu almıştır. Yani onun için İbn-i Hüseyin'e denir ki İftitahta hangisini okuyalım? Bazen oku, bazen bunu okuyun demiştir. Bazen onu, bazen bunu. Yani illa tahiyyatta Buhari Müslim'deki siyak okunacak değil, şu da okunabilir. Bunun senedi de hasen. Ama Buhari Müslim'e ittifak ettiği burada ulema tarafından tercihe şayan edilmiş. Genelde bu alınmış. Yoksa var. Sadece o değil yani. Sorun oysa sadece o değil. Ben çok fazla şerhe girmiyorum. Çok fazla. Lazım olan yeter. Yoksa kelami meseleler var, değişik rivayetler var, onlara girmiyor. Bize lazım olduğu kadarı yeter. Evet. Hocam sadece selam diyor, bazen selam diyorlar. Olmaz. Olmaz. Olmaz. Olmaz. Olmaz. Müslümanın selamı, esselamu aleykum. Cevap vermeyeceğiz değil mi? Hayır. Şu okuduğunuz Müslüm hadisi vardı. Nurun fe enne arab. Nurdur nasıl görünüyor? Evet. O Allah Allah mı nurdur demek istiyor, yoksa bazı şahitlerin dediği gibi örtüsü nurdur. Açarsa onu, evet. Evet. Yani onu söyleyenler de var ama o bir tevhildir. O bir tevhildir. Çünkü niye? Yani soru ne? Rabbini gördün mü? Soru ne? Şimdi bak. Nur olduğunu düşünüyorum. Allah nuru semavat ve ard zaten. Ayetle sabit. Yani orada nurdur nasıl göreyim derken... Onu açıklayacağız işte. O 62 nolu hadis ve sonrasında açıklayacağız. Şimdi bir mesele hakkında kanaat soruyla alakalı olursa daha barizdir. Ne diyor rivayette Ebu Zer? Açık ve seçik. Diyor ki Rabbini gördün mü? Rabbini gördün mü? Ne diyor? O bir nurdur. Onu nasıl göreyim? He. Ama başka bir hadis var. He. Rabbimin evet hicabı. Evet. Evet. Evet. He. Açsaydı her şeyi yakardı. Ama neticede subuhat ve cihidi yani. Ama şeyler ve aynı hadisleri kullanıyorlar ya işte o örtüdür diyenler fe enne arabu nasıl göreyim ki işte görme engel oluyor diyorlar onun için. Rabbimizle aramızda örtü olan mı? Evet. Bunu ona görüyor. Yok problem yok. Bu hadis şeyle alakalı. Tamamen Miraç'la alakalı. Miraç'la alakalı. Ahiretle alakalı değil. Dediğimiz gibi bunun en güzel çıkış yolu Ehl-i Sünnet'in yaptığı ayrı. Miraç'ta görmemiştir ama ahirette göreceği farklı bir durumdur. O ahirete hastır. Ahirete has özel bir durumdur. Yoksa o dediğin rivayet de sahih. Evet. Rabbimiz eğer yüzündeki perdeyi kaldırıverse evet gözünün ulaştığı her şeyi yapar kavurur. Sahih hadis. Rivayet. O bizim İsfat Yeridinde uzunca tahrici var. Ona zayıf diyenler olmakla beraber sahih bir rivayettir. Lakin dediğin gibi neticede yüzünün nurları. Yani yüzünün nurları. Nuru değil. Yani yüzünün nuru. Yüzünün nuru. Subuhat ve cihi. Yani ortada bir nur var ama nereden kaynaklanan bir nur? Yüzden kaynaklanan bir nur. Biz de kıyamet günü Rabbimizin yüzünü ne yapacağız? Göreceğiz. Orada yakmayacak bizi inşallah. Orada bizi yakmayacağız. O gün mutlu olacağız, mesur olacağız. Aynen hadiste geçtiği gibi ayın 14'ünde ayı gördüğümüz gibi nasıl gördüğümüz gibi hiçbir izdihama uğramadan bak burada bu kadar insan kafayı yukarı kaldırsa hiç izdihama uğramaz ama önde olsa izdihama uğrar. Değil, o kadar rahat göreceğiz diyor. Açık seçik net yani. Ehl-i Sünnet'in temel özelliğidir. Evet başka sorusu olan? Hocam Hayır. Konuyla alakalı. Konuyla alakalı. Sor. Hocam hani biz dedik ya bu yani isimlerin insanlara da kullanması evet. Nasıl Allah küçültmez dedik. Evet. O zaman hocam bu Allah'ın isimlerini mesela bazen çocuklara falan da verilebiliyor. Evet. Yani kesinlikle verilmemesi mi lazım? Yoksa Allah'ın isimleri verilmez. İsim olarak verilmez. Vasıf olarak kullanmak ayrı, isim olarak kullanmak ayrıdır. Yani biz vasfın özelliğinden bahsediyoruz. Yani sen şimdi eğer kalkar çocuğa Samet dersen olmaz. Abdüssamet diyeceksin. Samet'in kulu. Rahim dersen olmaz. Abdurrahim diyeceksin. Abdülkerim diyeceksin. Kaldı ki Abdullah ve Abdurrahman dışındaki terkip ifade eden isimlerin çocuklara verilmesini de Ali çok hoş görmüyor yani ulema. Abdullah ve Abdurrahman dışında terkip ifade eden isimlerin çocuklara verilmesini ulema çok hoş görmüyor. Doğru olan Abdullah ve Abdurrahman'ın verilmesidir. Çünkü niye? Abdullah ve Abdurrahman, Allah ve Rahman sadece Allah'a ait isimlerdir. Müşterek olamaz. Ama Kerim olur, Rahim olur. Onun başına Elif Lam getiriyorsun. O zaman Allah'a ait oluyor. Bir kul Kerim olabilir ama El Kerim olamaz. Anlatabildim mi? İngilizce'de vardı ya belirlilik takısı. Kerim olabilir ama El Kerim olamaz. Cemil olabilir ama El Cemil olamaz. Tayyip olabilir ama Tayyip olamaz. Ama kalkar bir adam da Tayyip Erdoğan diyorsun bak işte. Ama Tayyip Erdoğan demiyorsun. Peki Abdüttayyip mi demek lazım? Dersen Abdüttayyip demek lazım. Al sana Tayyip Erdoğan bak bir örnek çıktı işte. Terkip olarak kullanmak doğrudur ama Abdullah ve Abdurrahman dışındaki isimleri de çok fazla vermek doğru değil. Bakın hadis rivayet ile alakalı bir kitap açın şuradan. Mesela İbn-i Hacer'in takribini Abdullah ve Abdurrahmanlara bakın sayfalarca dolu. Ama Abdülgaffar'a bakın 3-4 tane bulursun. Abdülkerim'e bak 10-15 tane bulursun. Ama Abdullah ve Abdurrahman yüzlerce binlerce bulursun. Daha çok onlar tercih edilmiştir. Keyiften mi? Hayır. İsimlerinden ayrılarında ikisidir. Muhammed, Abdullah, Abdurrahman bizzat kim teşvik etmiştir? Peygamber Efendimiz ondan dolayı. Ha. Yani bu terkip ifadeleri problemlidir işte. Yani kalkar ondan sonra ne dersin adama? Ya rahim dersin işte. Bak olmuyor mu? Oluyor. Ama Rahman demezsin, Allah demezsin. O terkibi öyle bağlamış ki o kendine münhasır. Ha. Hocam bu emniyet veren bölümü kullanıyor. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Mekke'nin fethinde gecikmesinde oradaki mümin kullarıyla beraber sonradan iman eden ehli küfürlü müminlerin üzerinden Allah'ın emniyetiyle korunmuş mudur? Kabe mi? Kabe'nin etrafında yaşayan, Mekke'de yaşayan yani müşrikleri kastediyorsun. Olabilir, olabilir. Böyle olabilir. Bir şey çıkartabilir mi? Sen yani ulema onu şöyle açıklıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın orada kan akıtmamasının nedeni harem olması mı? Bir. Harem olması. Haremde kan akıtmak ne değil? Caiz değil. İki, senelerce ama öyle ama böyle ne yapmışlar? Kabe'ye hizmet etmişler. Üç, ordunun yani Müslümanların ordusunun içinde pek çok insan var. Akrabayı talukatı orada. Ve ordunun içinde bedeviler var. O ordu muhacirlerden oluşmuyor sadece. Ensardan oluşmuyor. Bir sürü bedeviler var. Ve bedevi ruhta ne vardır? İtida vardır. Nedir itida? Yıkmak, yakmak, yağmalamak. Yani, onun için dikkat et seçtiği komutanlara Peygamber Efendimizin yedi cenahtan. Hepsi ensar ve muhacirden olan insanlardır. Neden? Özel yetki vermiştir. Kesinlikle kapısı kapalı olan ne yapılmayacak? Müdahale edilmeyecek. Yani olabilir tabii biliyorum. Biliyorum. Yani gayet Allah bilir. Evet. Hocam bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rüyasında Allah'ın elinin soğukluğunu serinliğini umudunda hissettiği söyleniyor. Yani Allah'ın elinin serinliği vardır denilir mi? Yani şimdi bu hadisin yorumu farklı şekildedir. Yani ne demek? Bu şu demektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın el sıfatını evet keyfiyetiyle görmemiştir. Sadece Allah Azze ve Celle'nin ona yakınlığını hissetmiştir. Şimdi eğer Allah Azze ve Celle'nin el sıfatının soğukluğunu da gündeme getirirsen problem oluşur. Onu 62 oldu bir hadise bırakalım. Orada şimdi bazı ifadeler geçecek. Şimdi eğer biz bunu burada açarsak konu karışır. Onun için ben özellikle dedim size ama şu varittir. Bunu inkar etmek zordur. İmam Ebu Hanife'nin Allah'ı gördüğüne dair sayı rivayetler vardır. İmam Ahmed'in rüyasında Allah'ı gördüğüne dair sayı rivayetler vardır. Bunlar nasıl olmuştu, nasıl gerçekleşmiştir? Ehl-i Sünnet'in en büyük özelliği şudur. Bir meseleyi doğrudan inkar yerine teenniyle bakıp delillerini incelemektir. Rabbimiz görmüştür diyoruz rüyada. İmam Ebu Hanife görmüş, İmam Ahmed görmüş. Bu bize sayı senetle rivayet edilmiş. Ya bu mümkün değildir, bunu reddedelim. Niye falana işte reddetmek namına? Bu değil, ona bakacağız, onu inceleyeceğiz. Tercih ederiz ya da etmeyiz. Ama Şeyhülislam İbn Teymiye reddetmemiştir. Doğrudan kabul etmemiştir, sükut etmiştir. Bazen en doğru yöntem sükut etmektir. Yani reddetmemiştir. Bana ne mi demiştir? Yani? Yok, sükut etmiştir. Oraya geliyor yani. Sükut etmiştir. Bana ne dememiştir, sükut etmiştir. Sükut etmiştir. Evet, sükut etmiştir. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illallah estağfiruke ve etûbü ileyk. Şimdi önümüzdeki hafta ben İstanbul dışında olacağım. Dersiz ondan sonraki.